Na przykład zmywarka Bosch, gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 22 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zmienią się zasady korzystania z barów i restauracji po ich otwarciu, zapowiada premier. Koronawirus na zachodzie Europy wciąż groźny, ale sytuacja zaczęła się poprawiać. Niezależnie od pandemii, na Pomorzu zaczął się sezon żeglarski. Po otwarciu barów i restauracji będziemy musieli przyzwyczaić się do nowych zasad ich działania, powiedział premier. Mateusz Morawiecki na Facebooku odpowiadał na pytania internautów. Wśród nowych zasad będzie obowiązek noszenia maseczek, zachowania odległości, a także częsta dezynfekcja. Niestety w restauracjach, w barach, nawet jak przywrócimy możliwość korzystania z nich, to pewnie będzie to nowy reżim sanitarny, higieniczny. Przyzwyczajmy się do tej nowej rzeczywistości gospodarczej, bo ona będzie przez jakiś czas z nami. Oby jak najszybciej wynaleziono szczepionkę, ale dopóki tej szczepionki nie będzie, to koronawirus niestety tutaj rozdaje karty. Na razie nie wiadomo, kiedy do barów i restauracji będą mogli wrócić klienci. Internauci pytali też o śluby. Premier powiedział, że mogą się odbywać, a wkrótce rząd wyda bardziej precyzyjne przepisy dotyczące wesel. Jeśli chodzi o wesela, to jest konieczne tam dystansowanie się i przepisy dotyczące tego wkrótce zostaną doprecyzowane. Dystans jest potrzebny. Chcemy racjonalnie podejść do tych wesel, jednak liczba osób na tych weselach musi być ograniczona i to w rozporządzeniu zostanie również ujęte. Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 9856 zakażonych, 401 zmarłych i prawie 1300 wyleczonych. W Wielkiej Brytanii pandemia zwalnia, ale koronawirus wciąż jest niebezpieczny. W Zjednoczonym Królestwie nadal umierają setki ludzi dziennie, ale poprawia się sytuacja w Londynie, głównym ognisku koronawirusa. Od początku epidemii umarło już prawie 17,5 tysiąca ludzi. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych postępów, jesteśmy to winni i im, i sobie. Mówi minister zdrowia Matt Hancock, dobowa liczba zgonów jest większa niż w ostatnich dniach, tu jednak zastrzeżenie. Otóż po weekendzie dane spływają z opóźnieniem. Wczoraj były prawdopodobnie nienaturalnie niskie, a dziś są za wysokie. Liczy się trend, a tu eksperci są zgodni. Epidemia zwalnia, najlepiej widoczne jest to w stolicy. W Londynie szczyt hospitalizacji już nastąpił w okolicach 10 kwietnia, teraz liczby maleją. To Jonathan Van Tam, zastępca głównego doradcy medycznego kraju. Sytuacja nadal jest niebezpieczna, dodaje jednak. Kraj pozostaje w stanie zamknięcia przynajmniej do 7 maja, kiedy to rząd ogłosi, być może, poluzowanie środków kwarantanny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. We Francji jest prawie 21 tysięcy ofiar śmiertelnych. Ta liczba uwzględnia pacjentów szpitali i mieszkańców domów seniora, ale nie zakażonych, którzy zmarli we własnych domach. Nieco ponad 30 tysięcy osób zarażonych koronawirusem zostało hospitalizowanych, w tym niemal 5,5 tysiąca pacjentów w ciężkim stanie z niewydolnością górnych dróg oddechowych umieszczono na oddziałach intensywnej terapii. Obydwie te liczby w niewielkim stopniu, ale z każdym dniem są mniejsze. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon. Wirus w dalszym ciągu intensywnie krąży po społeczeństwie, co można zaobserwować po liczbie nowo przyjętych pacjentów i tych w ciężkim stanie. Stąd nasz apel o mobilizację wszystkich. Spośród hospitalizowanych pacjentów niemal 40 tysięcy zostało wyleczonych i wróciło do domów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cena baryłki ropy spadła nawet do minus kilkudziesięciu dolarów. Eksperci oceniają jednak, że paliwa na stacjach w Polsce nie będą dużo tańsze niż teraz. Tutaj ta nasza europejska ropa, ropa Brent, owszem też tanieje, ale tanieje znacznie wolniej i znacznie mniej spektakularnie, jest w rejonie 25 dolarów za baryłkę i co za tym idzie, nie należy przekładać tych spadków na spadki na polskich stacjach. Te spadki owszem będą, natomiast mówimy o obniżkach kilkugroszowych na pewno, a nie o obniżkach jakichś bardzo spektakularnych. Mówił analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl Jakub Bogucki. Według najnowszych danych za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy średnio 4 zł i 2 grosze. Średnia cena oleju napędowego wynosi około 4 zł i 17 groszy. Na Pomorzu mimo pandemii rozpoczął się sezon żeglarski. Administracja morska zezwoliła na pływanie po wodach przybrzeżnych. Oznacza to, że żaglówki mogą wyjść w morze do 12 mil na północ od brzegu. Bosman portu w Ustce Hubert Biedgnarski mówi, że pierwsze jachty w tym sezonie już zostały zwodowane. Dwa jachty już stoją w marinie, kolejne cztery mają się wodować w sobotę i żeglarze powoli już się szykują. Widzę, że na jachtach, które stoją na lądzie, jest ruch, więc powoli się szykują do wodowania jednostek. W porcie w Ustce zainstalowano już mobilne pomosty. Jednocześnie port może przyjąć około 70 jachtów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą najzimniej będzie w Małopolsce, gdzie termometry mogą wskazać nawet do minus 7 stopni Celsjusza przy gruncie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami także w województwach pomorskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego i mazowieckiego. W okolicach Suwałk może padać, a za dnia w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, około 16 w centrum, na Warmii i Mazurach oraz na północnym wschodzie, a też do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć coś takiego. Zapraszam na koncert. Cała scena należeć będzie do nich. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radex. Zapraszam na specjalny koncert, który zagramy 22 kwietnia. Koncert będzie transmitowany w internecie oraz na antenie radiowej Trójki. Transmisja koncertu już dziś po godzinie 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. W związku z tym, że z powodu pandemii koronawirusa zmieniła się ramówka Trójki, to audycja specjalna z dedykacją dla osób chorych na cukrzycę i ich bliskich. Diabetycy w obecnej sytuacji są pełni obaw, czy jednak zawsze słusznych, jak powinni się zachowywać w czasie pandemii i o czym pamiętać, gdzie mogą szukać informacji i pomocy. Będzie też o diabetofonie. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Ciebie chcę dotykać. Chcę z Tobą chodzić wolno, zaglądać w Twoje oczy. I Ciebie chcę dotykać, nie muszę o nic pytać. Chcę z Tobą chodzić wolno i Twoje myśli czytać. Nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Pierwszym gościem jest profesor doktor habilitowana medycyny Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wystosowało specjalne zalecenia dla osób chorych na cukrzycę w czasie pandemii koronawirusa. Na co takie osoby powinny przede wszystkim zwrócić uwagę? To jest dokument, który Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opracował wspólnie z konsultantem krajowym do spraw diabetologii, z profesorem Krzysztofem Strojkiem, w którym próbujemy pacjentów z cukrzycą uspokoić wobec tych danych, takie, które napływały w mediach, że cukrzyca jako choroba współistniejąca stanowi zwiększone ryzyko zachorowania i cięższego przebiegu zakażenia. I już w tej preambule podkreślamy, co można powiedzieć jest potwierdzone przez aktualizowane dane, bo sytuacja dynamicznie w świecie się rozwija i cukrzyca sama w sobie, na to dowody mamy, nie powoduje zwiększonego ryzyka zainfekowania, tak? Czyli nie ma zwiększonego ryzyka zachorowania na COVID-19. Jeżeli chodzi o samą cukrzycę, to też ona niekoniecznie musi wpłynąć na cięższy przebieg zakażenia. To skąd w takim razie biorą się te dane, które pokazują, że cukrzyca jest jedną z chorób, na którą często cierpiały osoby, które niestety przegrały walkę z koronawirusem? Po pierwsze, cukrzyca jest chorobą społeczną, dotykającą bardzo duży odsetek społeczeństwa. Cukrzyca, powiedziałam, sama w sobie, ale jeżeli ta cukrzyca jest źle kontrolowana pod względem metabolicznym, czyli przewlekle wysokie glikemie, które wpływają na odporność, to są fakty, które są znane już historycznie też z nauki. Cukrzyca współistnieje często z innymi chorobami, czyli z nadciśnieniem tętniczym, z otyłością, tu mam na myśli cukrzycę typu drugiego przede wszystkim, z chorobami układu sercowo-naczyniowego. No i w związku z tym to współistnienie sprawia, że w tej grupie o najcięższym przebiegu wśród tych osób, które umierają z powodu COVID-19, faktycznie znaczący odsetek stanowią osoby z cukrzycą. O tym decydują też inne czynniki, tak jak na przykład palenie papierosów przez pacjentów, obecność przewlekłych powikłań, schorzenia. Jeżeli cukrzyca jest dobrze wyrównana metabolicznie, to niezależnie od tego, bo na to dowodów też nie ma, czy to jest cukrzyca typu pierwszego, czy cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego z założenia najczęściej współtowarzyszy tym innym przypadłościom, ale nawet w takiej sytuacji nie mamy dowodów pewnych, że istnieje zwiększone prawdopodobieństwo cięższego przebiegu COVID-19 pacjentów z cukrzycą typu drugiego względem cukrzycy typu pierwszego. Ja myślę, że wiele się dowiemy już po większych i głębszych analizach, które pozwolą nam zidentyfikować te osoby o cięższym przebiegu i te osoby, u których COVID-19 niestety kończy się tragicznie. Pamiętajmy, że mając cukrzycę, cukrzyca powinna tak naprawdę mobilizować do zdrowszego stylu życia i mobilizować przede wszystkim może i w tym czasie do tego, żeby wzmóc samokontrolę glikemii, dbać o te elementy, które są w istocie leczenia bardzo ważne, czyli zdrowe żywienie i zdrowa aktywność fizyczna. Tu niestety jesteśmy trochę limitowani tymi wszystkimi obostrzeniami. Możemy powiedzieć, że pacjent z cukrzycą na kwarantannie, to kwarantanna sprzyja zasiedzeniu, ale nie może. Jeżeli jest cukrzyca, to pacjent nawet przebywający w kwarantannie musi wygospodarować czas na ćwiczenie. Powróćmy jeszcze do zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zawartych w komunikacie adresowanym do osób z cukrzycą. Zalecamy szczególną taką szczelność epidemiologiczną, czyli stosowanie się do tych wszystkich zaleceń, które dotyczą też populacji bez cukrzycy. czyli pamiętać o częstym myciu rąk mydłem ciepłą wodą, o dezynfekcji, pilnowanie odległości przy kontaktach, żeby ona nie była mniejsza aniżeli 2 metry, pamiętać należy o elemencie odkażania telefonów komórkowych, no i o stosowaniu się do tych wszystkich zarządzeń, które są wydawane, ażeby zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Natomiast pacjent z cukrzycą zmobilizowany w tym dokumencie jest do tych dodatkowych elementów, takich jak wzmożona samokontrola glikemii. Są zalecenia dotyczące sytuacji, kiedy no, byłaby potrzeba udania się do szpitala, więc musi pacjent przygotować sobie taki pakiet szpitalny, którym powinien się w razie przy podejrzeniu, czy już z potwierdzonym COVID-19 do szpitala udać. A co powinno się znaleźć w tym pakiecie? W tym pakiecie to oprócz oczywiście leków, które pacjent bierze, no tu głównie jeżeli pacjent jest leczony insuliną, to w zależności od tego, czy to jest insulinoterapia przy użyciu pompy czy penów, to oczywiście odpowiednie zabezpieczenie, czyli jeżeli penami, no to musi te peny i insulinę, którą jest leczony, bo do szpitala jednoimiennego jak trafi, to w tym szpitalu mogą akurat tych preparatów insuliny, którymi on jest leczony, nie mieć. Przy użyciu osobistej pompy insulinowej musi pamiętać, żeby wziąć odpowiedni zapas w kłucz. Musi wziąć urządzenie do pomiaru cukru, czyli glukometr. Jeżeli korzysta z systemu ciągłego monitorowania glikemii, pacjent leczony insuliną, to powinien te systemy, te sensory ze sobą zabrać. Przygotować listę leków. Wszystkie leki, które bierze, powinny być spisane na kartce. Powinien zabezpieczyć się w produkty, zwłaszcza jeżeli jest leczony czy insuliną, czy lekami, z którymi wiąże się zwiększone ryzyko hipoglikemii, powinien zabrać produkty zawierające cukry proste, które w razie wystąpienia hipoglikemii będzie mógł użyć, będzie miał pod ręką. Jeżeli korzysta z nowych technologii, no to powinien mieć urządzenie, które pozwoli na transfer danych sczytywanych z tych urządzeń, które posiada. No i oczywiście powinien mieć też spisane numery telefonów, takie zabezpieczenie, z kim się skontaktować, w razie czego, to co i każdy pacjent bez cukrzycy. Warto na pewno przygotować taki pakiet, którego no, oby nie trzeba było użyć, ale w razie potrzeby to pod ręką będzie. Więc chodź, zamień się stąd. Każda rzecz wielka jest. Wspomniała pani o tym, że czas kwarantanny często powoduje rozleniwienie. Jakiego typu ćwiczenia pani by poleciła w obecnej chwili osobom z cukrzycą? Jeżeli ktoś jest osadzony w dodatku w czterech ścianach i na niewielkiej powierzchni, to jest to sytuacja, która no, sprzyja właśnie temu, że się nie rusza, a wręcz z nudów nie jeden będzie pojadał. I to jest no, sytuacja, jeżeli chodzi o cukrzycę, to niedobra. Jeżeli w dodatku żyje w stresie, także ta kwarantanna nie bez powodu jest i że może u niego wystąpić zakażenie i choroba COVID-19, to dochodzi jeszcze element stresu, niepokoju, a są to wszystko czynniki, które korzystnie na równowagę glikemiczną nie wpływają. Należy pacjentów naszych mobilizować w czasie kwarantanny też. Narzucić sobie obowiązek ćwiczeń, minimum 30 minut, a najlepiej z odpowiednią częstotliwością, to na pewno ku zdrowiu. Ta aktywność ruchowa dopracowana i dopasowana do możliwości, również będzie doskonałym elementem odstresowującym. Jeżeli w domu pacjent posiada stacjonarny rower, który przemienił się z racji lenistwa w wieszak, to należy uruchomić ten sprzęt. Takie anegdoty krążą, tak, że jest mobilizacja, jest hasło, że trzeba więcej się ruszać, że jest namawianie właśnie, że to przed telewizorem, na rowerze, to nie jest już siedzenie tylko i wyłącznie przed telewizorem. Wielu pacjentów się mobilizuje, kupuje te stacjonarne rowery, które w cenach są różne, ale większość pacjentów na nie stać. No i może 2-3 razy wsiądzie, a szybko o tym zapomina, że to służy do trenowania, tak, a chętnie się na kierownicy wiesza różne rzeczy, to z opowiadań wiem. No to jeżeli jest taki sprzęt w domu, no to warto na pewno wrócić do tego tematu i sobie zadawać takie cykle ćwiczeniowe, to nie musi być bardzo intensywny wysiłek. No jeżeli nie ma takiej możliwości, no to chociażby sobie narzucić jakąś serię ćwiczeń, no w tej chwili większość osób ma przecież dostęp do internetu, można sobie włączyć poćwicz tam z kimś, tak, bo to zawsze lepiej, jeżeli to się samemu nie wymyśla, tylko się ćwiczy z kimś, kto ten schemat ćwiczeń dyktuje, ale narzucić sobie takie właśnie interwały czasowe, tak, żeby to było faktycznie nie krócej niż 30 minut, a żeby siedzenie zamienić w ruszanie. Nie ulega wątpliwości, że jest to doskonały odstresowywacz. Raz, dwa, właśnie taki wysiłek 30 minut i dłużej, ale taki nieintensywny to jest ten wysiłek, w trakcie którego mięśnie pochłaniają glukozę w sposób taki, jak gąbka pochłania wodę, więc jest to doskonały sposób na cukier, do czego gorąco zachęcam. No i oczywiście trzeba pamiętać i też wyczulić, że jeżeli jest mniej ruszania, to jest mniej zjadanych węglowodanów. Węglowodany, które przy normalnej sytuacji pozakowidowej byłyby spalane przez pracujące mięśnie, jeżeli tego ruchu nie ma, no to one będą generowały wyższe wartości stężenia glukozy we krwi. Ale żeby to wiedzieć, to pacjent musi mierzyć, więc duże wyczulenie glikemiczne. Pacjenci powinni w tym okresie z cukrzycą, szczególnie ci, którzy są leczeni insuliną, mieć wzmożoną kontrolę glikemii. Jest pani osobą, która słynie z tego, że nie tylko poleca aktywność fizyczną, ale sama czynnie uprawia sport. W jaki sposób pani dba o swoją kondycję w tym czasie? Dojeżdżam do pracy rowerem. Cały czas dojeżdżam w masce, ale do pracy, z pracy przemieszczam się nie samochodem, nie środkami komunikacji publicznej, przemieszczam się na rowerze. W domu mam stacjonarne, mam trenażery, także zawsze ekwiwalent, jeżeli nie przejadę tego minimum z pracy, to wsiadam na rower stacjonarny. Na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego widnieje takie hasło: telemedycyna w walce z koronawirusem. COVID zrobił coś dobrego, to znaczy uruchomił te ścieżki, które określamy właśnie poradami przestrzeni telemedycyny. Są e-wizyty, e-porady, już nie tylko e-recepty i e-zwolnienia. I faktycznie w praktyce to się dzieje. My przyjmujemy pacjentów, korzystając z komunikatorów, czy komunikatora słownego, jakim jest telefon, czy z komunikatora mailowego, czy z różnych platform. Pacjenci, którzy korzystają z nowych technologii, wreszcie pozakładali odpowiednie konta, które pozwalają komunikować się, przesyłać dane z urządzeń, czy pomiarowych, czyli typu glukometr, czy z systemów ciągłego monitorowania glikemii. Dane, które pozwalają, wyprodukowawszy taki ambulatoryjny profil glikemii, pozwalają lekarzowi na analizę i na podpowiedź, co należy zmienić. W związku z tym funkcjonujemy w tej chwili nie tylko, tak jak mówię, w e-receptach, bo to prościej, ale funkcjonujemy w przestrzeni e-porad, czyli to, co definiuje telemedycynę. I to się sprawdza. Zwłaszcza jeżeli się zna pacjentów, to można wiele poradzić. Cukrzyca nie powinna rodzić strachu w tej dobie pandemii covidowej. Cukrzyca powinna mobilizować do zdrowszego stylu życia. Moją rozmówczynią była profesor doktor habilitowana medycyny Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. A teraz proszę posłuchać rozmowy z Anną Śliwińską, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W jaki sposób to stowarzyszenie wspiera w tej chwili osoby z cukrzycą? Polskie Stowarzyszenie Diabetyków stara się przede wszystkim udzielać informacji na temat choroby, informacji rzetelnych, wiarygodnych, ponieważ też pojawiają się pewne fake newsy. Jest też natłok informacji, nie we wszystko należy wierzyć. Na przykład, że przyjmowanie niektórych suplementów albo innych takich preparatów dostępnych bez recepty chroni przed zachorowaniem na koronawirusa. To jest bardzo szkodliwy mit, ponieważ obecnie stan wiedzy jest taki, że nie ma suplementów, które chronią przed tym koronawirusem. Nie ma żadnych preparatów, a niestety starsi ludzie zwłaszcza wierzą w takie rzeczy i chodzą do aptek, narażają się przy tym na dodatkowe niebezpieczeństwo, zupełnie niepotrzebnie. Przede wszystkim publikujemy jak najwięcej informacji w naszych mediach właśnie po to. Jesteśmy też cały czas do dyspozycji, można do nas zadzwonić, napisać. Staramy się uspokajać ludzi, ponieważ naprawdę, zwłaszcza osoby starsze, bardzo się boją. Uruchomiliśmy też specjalną infolinię, podam numer, to jest 22 307 37 87, gdzie można się zarejestrować na teleporady z edukatorem diabetologicznym. Można też uzyskać konsultacje lekarskie i e-receptę na kontynuację leczenia zaleconego przez diabetologa. Ta usługa jest bezpłatna i można dzwonić w dni powszednie od godziny 8 do 20. Najpierw się zarejestrować, a później skorzystać z takiej porady. Jakiego typu porady można uzyskać, dzwoniąc na infolinię? Szeroko pojęte porady na temat cukrzycy. Po to właśnie mamy tam edukatorów diabetologicznych, z którymi można porozmawiać na każdy temat związany z cukrzycą, czyli na przykład samokontrola, insulinoterapia, odżywianie, wszystko co tak na co dzień dotyczy cukrzycy, to tak samo na tej infolinii można skonsultować. Jak duże jest zainteresowanie taką pomocą? Jest zainteresowanie, ale nie jest jeszcze wyczerpana możliwość jakby obsługi pacjentów. Są jeszcze miejsca wolne, także zachęcamy do tego, żeby dzwonić i się umawiać na takie porady. Na pewno nie jest tak, że tam się w ogóle nie można dodzwonić, że jest cały czas zajęte. Co Państwo polecają osobom chorym na cukrzycę w obecnej sytuacji? Warto dbać o swoją cukrzycę, warto mieć ją pod kontrolą. To nie sama cukrzyca, ale powikłania cukrzycy i choroby, które mogą wynikać z istniejącej cukrzycy, one mogą właśnie przyczynić się do takiego cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem, więc to przede wszystkim, ale oprócz tego tak naprawdę diabetyków obowiązują dokładnie takie same zasady jak wszystkich innych. Czyli takie same zasady bezpieczeństwa, jakie są zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje, które w tej chwili mówią nam, jak powinniśmy postępować. A z jakiego typu sprawami chorzy zwracają się do Państwa najczęściej? Na początku mieliśmy bardzo dużo zapytań o to, czy osoby aktywne zawodowo chorujące na cukrzycę powinny automatycznie starać się o zwolnienia lekarskie i po prostu nie chodzić do pracy. Ale tutaj również eksperci, lekarze, diabetolodzy orzekli, że sama cukrzyca nie stanowi takiego powodu, że trzeba po prostu się pilnować, zachowywać zasady bezpieczeństwa, tak jak wszyscy inni ludzie. Natomiast w miarę rozwoju tej epidemii odnotowujemy coraz więcej telefonów, sygnałów od ludzi starszych, którzy też słyszą w mediach takie doniesienia na przykład, że respiratorów zabraknie. I naprawdę teraz starsze osoby są tymi, które się najbardziej boją o siebie. Utkwiły mi w głowie takie rozmowy, zwłaszcza z naszymi działaczami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w których oni naprawdę bardzo racjonalnie podchodzą do tego, co się dzieje. Starają się przestrzegać wszystkich zaleceń, także nie bagatelizują tego, co się dzieje. I naprawdę muszę powiedzieć, że jestem wręcz dumna z naszych ludzi, bo oni przestrzegają, tak nam meldują, że przestrzegają wszystkich wytycznych zaleceń takich, jakie obowiązują, więc to jest bardzo rozsądne podejście. Sami też są do dyspozycji innych chorujących, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie swojej cukrzycy, to do naszych działaczy, tych wieloletnich doświadczonych, mogą zadzwonić i oni starają się udzielać informacji. I to jest bardzo piękne. Ludzie starają się pomagać jedni drugim, pomagają tym słabszym, tym starszym. Także naprawdę bardzo jest to miłe. Kolejną osobną grupą, dla których obecna sytuacja jest dużym problemem, to są osoby świeżo zdiagnozowane, osoby, które widzą u siebie objawy cukrzycy i po prostu jest problem z uzyskaniem pomocy w placówkach medycznych. Także te osoby świeżo zdiagnozowane, one naprawdę mają spory problem. Kolejna grupa to są osoby, u których mogą wystąpić właśnie w tym czasie powikłania cukrzycy, bardzo groźne dla zdrowia i życia, takie jak zawały serca, udary mózgu, bo osoby na przykład czując u siebie ewidentne objawy, mogą też starać się je przetrzymać, przeczekać, bo po prostu boją się w tym momencie kontaktu z placówkami medycznymi, bo słyszy się, że bardzo duża liczba zakażeń koronawirusem następuje też właśnie w placówkach medycznych i ludzie się po prostu boją. Nie wolno przechodzić, przeczekać zawału, udaru, nie wolno, przecież to jest groźne dla życia, albo przynajmniej można na trwałe stracić sprawność. Stowarzyszenie ma oddziały w całej Polsce. Na jaką pomoc mogą w nich liczyć obecnie osoby z cukrzycą? My mamy tak naprawdę około 350 oddziałów i kół na terenie całego kraju, ponieważ pod oddziały wojewódzkie podlegają oddziały i koła terenowe, więc jest to ogromna siatka. Nasze stowarzyszenie jest jednym ze zdecydowanie największych tego typu w kraju. Obecnie utrudnieniem jest to, że oddziały musiały zawiesić wszystkie spotkania, bo wiadomo, nie wolno się spotykać, nie wolno się gromadzić, a nasze stowarzyszenie działa głównie na zasadzie właśnie spotkań, wsparcia takiego osobistego między ludźmi. Także, tak jak powiedziałam wcześniej, nasi działacze starają się, żeby przynajmniej ich numer telefonu był dostępny i można było do nich zadzwonić po jakiekolwiek porady i wsparcie. Polecamy naszą stronę www.diabetyk.org.pl, gdzie znajdują się dane kontaktowe do centrali i do poszczególnych oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Osoby z cukrzycą powinny w tym okresie szczególnie dbać o siebie, natomiast też apelowałabym do osób z cukrzycą, żeby ten czas kwarantanny czy pozostawania w domu nie był też takim czasem usprawiedliwiającym zaniedbanie na przykład zdrowego odżywiania czy też jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Dlatego, że jeżeli zaczniemy się zaniedbywać na zasadzie takich wymówek, że przecież nie wolno i tak wychodzić z domu, no to się nie ruszam, czy są kolejki w sklepach, to nie kupuję zdrowego jedzenia, no to niestety może się okazać, że z tej epidemii wyjdziemy bardziej chorzy niż byliśmy wcześniej. Także zdecydowanie to nie jest taki czas wymówek. Mówiła Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Cześć, tu Aga i Paweł, czyli Duet Plastik. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiamy. Gonna flow. Nothing seems too slow. Diabetofon to jedna z propozycji na ten trudny czas walki z koronawirusem Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. A co to jest? Wyjaśnia Beata Stepanow, prezes tego stowarzyszenia. Diabetofon, kiedy zaczęła się cała sytuacja z koronawirusem, zaczęli dzwonić do nas nasi pacjenci. I zdałyśmy sobie sprawę w stowarzyszeniu, że tych problemów tak naprawdę może być dużo, dużo więcej. Podjęliśmy wspólnie decyzję, że zróbmy to. Dajmy możliwość kontaktu z osobami medycznymi po to, żeby przede wszystkim dać pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Dlatego codziennie od godziny 18 do 20 dyżurujemy przy naszych telefonach. Kto dyżuruje przy diabetofonie? Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Jest położna, edukator do spraw diabetologii, pani, która sama jest chora na cukrzycę, zachorowała w trakcie pierwszej ciąży. I w momencie, kiedy każda z nas odbiera telefon i mamy kontakt z kobietą ciężarną, która właśnie otrzymała wynik i nie ma pojęcia, czy ma cukrzycę, czy jej nie ma, i wtedy kobietę ciężarną z cukrzycą przekazujemy do naszego kontaktu właśnie z panią położną. W teamie mamy również pielęgniarkę, która też jest dietetykiem. I gdy pojawiają się osoby, które w obecnej dobie nie radzą sobie z emocjami, a to się objawia tym, że bez przerwy są głodne i potrzebują wsparcia żywieniowego. I oprócz tego, że rozmowy toczą się wokół terapii i jak to wszystko razem połączyć, jak włączyć aktywność, również wspieramy się naszym dietetykiem. Tak prowadzimy też naszą edukację, żeby to nie była tylko jedna rozmowa, bo zdajemy sobie sprawę, że kiedy już nie słyszymy tej osoby, zakończymy rozmowę, zastanawiamy się, jak nasze zalecenia są realizowane. To oczywiście w trakcie prowadzimy sobie zapiski, notatki, które później nam pomagają wrócić do danej osoby i wspierać ją przez kolejne dni. Również w tej grupie mamy trenerów pompowych, dlatego że zgłaszają się nas pacjenci z cukrzycą typu 1, którzy są prowadzeni na terapii osobistą pompą i wtedy automatycznie kierujemy tych pacjentów do tych osób. Rodzina czasami nie umie, nie wie, jak komunikować się i wtedy a koleżanki przesyłają tych pacjentów do mnie. Ja bardzo lubię pracować z rodziną. Umawiamy się na telefon na głośno mówiący. Przy stole wtedy siedzą wszyscy bliscy, którzy są w domu i wspólnie zastanawiamy się, co tu zrobić z tą naszą osobą chorą na cukrzycę w domu. Jak możemy wspólnie razem jej pomóc? Jaki jest numer diabetofonu? W każdym dniu na naszej informacji na Facebooku podany jest inny numer, nie ma jednego. To są nasze prywatne numery, dlatego że tak uruchomiłyśmy na początek na zasadzie spontaniczności i tak te numery pozostały, dlatego że pacjenci, którzy na początku z nami się kontaktowali, dzisiaj również się z nami kontaktują. Diabetofon to nie jedyne miejsce, gdzie Państwo udzielają informacji dla osób z cukrzycą. Tak, uruchomiliśmy oprócz diabetofonu jeszcze możliwość komunikacji przez Facebooka. Są osoby, które wolą pisać. Podobnie uruchomiliśmy maila na poczet całej akcji i osobiście tym się zajmuję i odpowiadam również drogą mailową na zadane pytania. I bardzo często te pytania drogą mailową dotyczą przede wszystkim diagnostyki. Okazuje się, że ogromnym wyzwaniem obecnie jest to, że pacjenci poszukując informacji w internecie natrafiają na informacje, które nie są kompletnie spójne. Oni mają wrażenie, że już w końcu nie wiemy, co mnie dotyczy, jaki faktycznie jest prawidłowy poziom glukozy. I wiele sytuacji takich alarmowych to już przez Facebooka kontaktują się osoby, bo wtedy wiedzą, że przez Facebooka mogą skontaktować się z nami o każdej porze. Są to sytuacje alarmujące, na przykład komuś zepsuł się wstrzykiwacz, upadł na podłogę, gdzie mogę zdobyć. I w naszym stowarzyszeniu mamy edukatorów w całej Polsce. W każdym województwie mamy swoich koordynatorów. Wtedy kontaktujemy się z danym edukatorem w danym regionie, kontaktujemy się z tą osobą, jakie to jest miasto, żebym wiedziała, który edukator może pomóc. I praktycznie żadna osoba nie zostaje bez opieki. Thank you. bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt, kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, tym rwało chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt, kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, tym mało chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Są też sytuacje, i to też się powtarzają, że pacjenci przed całą tą sytuacją byli w szpitalu. Dokonano u nich zmiany terapii. Z tą zmianą są dzisiaj w domu. Są też osoby wśród nich, które nie mają bliskich w domu, mieszkają same. I zdarza się sytuacja, gdzie budzą się rano, i to osobiście otrzymałam taką informację, gdzie osoba obudziła się rano przerażona, przestraszona, potrzebowała natychmiastowego kontaktu do nas. Okazało się, że dokonano u niej zmiany terapii. Osoba nie została wyedukowana, w jaki sposób ma podawać insulinę, nie mówiąc o tym, że podawała sobie w bardzo dużych dawkach. Po raz pierwszy w życiu ta osoba przeżyła ciężką hipoglikemię, tylko co najważniejsze, nie doszło do utraty przytomności, bo nawet nie potrafiła w nocy trafić do szafki. Oczywiście udało się w pewnym czasie, ale to przeżycie spowodowało, że była nieprawdopodobnie przerażona i takie osoby również prowadzimy przez kilka dni. Na poziom glukozy mają wpływ również nasze emocje, w jaki sposób przeżywamy pewne sytuacje i czy śpimy, czy nie. Więc bardzo często powtarzają się komunikaty właśnie o bardzo wysokich poziomach glukozy, nadto, a często pacjenci nie zdają sobie sprawy, że jest to spowodowane właśnie tym, że nie śpią. I to, co wszystkim zalecamy, to oczywiście aktywność fizyczna w warunkach domowych. Nawet zbieramy powtarzające się pytania i przygotowujemy materiał edukacyjny na naszego Facebooka. I pojawiła się też taka informacja związana właśnie, jak taką aktywność fizyczną poprowadzić, jak do niej się przygotować. Bo to nie jest tak, że nagle sobie stanę w pokoju, będę ćwiczyć, ale co, jak? Taki materiał krok po kroku został przez nas przygotowany i pojawia się na stronie. Kolejna grupa pytań to jest to, że przypuśćmy, trafiam do szpitala, czy jest coś szczególnego, co powinnam przygotować. Więc również taki materiał przygotowaliśmy. gdzie wskazaliśmy, co osoba z cukrzycą powinna mieć w torbie, którą pakuje do szpitala. Nawet zaproponujemy naszym pacjentom, żeby taką torbę mieli przygotowaną, żeby nie zostawiali rodziny w ostatnią chwilę, w sytuacji alarmującej. Miej ją spakowaną, to co możesz włożyć, to co w wytycznych wskazaliśmy w materiale, i schowaj do szafy. Zawsze się może przydać. Może się potem rozpakować, ale tam są takie rzeczy, takie materiały, które mogą pozostać w torbie nawet przez kilka tygodni. Zawsze możesz potem jeszcze przejrzeć, przeanalizować, co jeszcze potrzeba. Więc też przygotowujemy takie sytuacje alarmujące. Ogromnym wyzwaniem dla bliskich jest umiejętność zachowania się, kiedy osoba z cukrzycą ma bardzo wysokie poziomy glukozy i bardzo niskie, bardzo wysokie ciśnienie, bardzo niskie ciśnienie. I te huśtawki, które się pojawiają, wywołują niestety konflikty w domach. To bliscy często też się z nami kontaktują, że nie wiedzą, co mają zrobić, kiedy będzie osoba miała bardzo wysoki poziom cukru, co mamy robić, czy mamy jechać do szpitala, co powinnam podać. Nie wiedzą wtedy, że warto podać po prostu wodę mineralną, płyny, płukać, żeby dokonać zmniejszenia poziomu glukozy. Sprawdzić, czy faktycznie była podana insulina w odpowiedni sposób. Okazuje się, że rodzina nigdy nie była edukowana, w jaki sposób podać prawidłowo insulinę krok po kroku. Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej zachęca też do wspólnych ćwiczeń. Czy dużo osób udało się Państwu poderwać z kanapy? Prowadzimy też taką edukację, gdzie około godziny 17 codziennie zbieramy się w swoich domach i ćwiczymy. Wysyłamy do siebie na Messengerze informacje, ja już zaczęłam, a Ty? Robimy sobie miary obwodu pasa, bioder, uda, obwodu ramienia. No i analizujemy, co się wydarzyło przez 2 tygodnie, które już ćwiczymy z pacjentami. No i się okazuje, że ktoś jest w szoku, bo ma w obwodzie ramienia centymetr mniej, więc to niesamowicie motywuje. Z drugiej strony jest też taka motywacja, że ktoś mnie wspiera, ktoś przypomina, że razem ruszamy, ale na stronie Facebooka naszego stowarzyszenia jest materiał, który pokazuje krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do ćwiczeń, bo to jest bardzo ważne. Ta aktywność może być rozpoczęta wtedy, kiedy przed aktywnością i w trakcie poziom glukozy jest pomiędzy 100 a 180 mg. Jeśli jest powyżej 200, nie ćwiczymy. Wtedy warto, żeby pomyśleć, ile wody dzisiaj wypiłam. Okazuje się, że pacjenci mówią, że no ale ja nie mam uczucia pragnienia, mnie się nie chce pić. Okej, zgadzam się. Dlatego, że wraz z wiekiem ośrodek pragnienia obumiera i nie wysyła sygnału, słuchaj kolego, koleżanko, ale napij się wody. My musimy mieć tą świadomość i pilnować tego. Powiem tak, że jak dostajemy feedback zwrotny, to się okazuje, że ćwiczą również rodziny. Uważam, że to jest w tym momencie ogromnym sukcesem edukatorów, bo na tym nam właśnie zależy, bo cukrzyca to nie jest tylko choroba danej osoby, to jest choroba rodziny. I bez wsparcia i motywacji i bliskich nie ma szans na to, żeby ta osoba sobie poradziła. Jesteśmy dla naszych pacjentów, jesteśmy dla ich bliskich, jesteśmy codziennie. Będziemy tak długo, jak będzie potrzeba, aż te telefony zamilkną. Na tą chwilę jesteśmy przekonane, że to, co się zadziało teraz, ta liczba telefonów, to jest odpowiedź dla nas, że nasza aktywność jest słuszna. Więc jesteśmy, czekamy. Mówiła Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. To wszystko w dzisiejszej audycji z dedykacją dla osób z cukrzycą i ich bliskich. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką.